राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 52 तनुसार 28 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गुवाहाटी में हुआ। राम विचार किया जाए तो हमारे जो शरीर है ये प्रतीत होने वाला शरीर है, मानो दिखने वाला शरीर है। दिखने वाले शरीर की प्रधानता दिखने वाले जगत में है। अब दिखने वाले जगत में प्रधानता होने पर जो भीतर में एक भाव शरीर है, भाव शरीर क्या है कि हम तो सत्संगी हैं, हम जिज्ञासु हैं, हम भगत हैं, हम योगी हैं। ये जो भाव, ये भाव शरीर है। तो स्थूल शरीर पहले प्रतीत होता है, पीछे भाव मालूम होता है। तो पहले स्थूल प्रतीत होता है, प्रतीति की मुख्यता भाव की गौणता होती है। इस बार तो कोई कहे मैं जिज्ञासु हूँ तो ज्ञान जिज्ञासु होगा, सिद्धि साधक की होगी, तत्व प्रेमी को भगवान का प्रेम प्राप्त हो, भक्त को भक्ति प्राप्त होगी। तो अपना ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ऐसे जो जाति में है ये प्रणाम, तो ये है प्रतीति वाली चीज। तो जो भाव वाली चीज है, मैं तो भगवान का हूँ, मैं तो तत्व जिज्ञासु हूँ, तो भगवान का होगा उसको भक्ति मिलेगी। मैं ब्राह्मण हूँ तो उसको भक्ति नहीं मिलेगी, वैश्य हूँ, क्षत्रिय हूँ तो उसको भक्ति नहीं मिलेगी। इसमें घबराना नहीं, मैं एक बात का तात्विक उस तरफ ध्यान देना। इसका अर्थ नहीं है कि ब्राह्मण भक्त नहीं होता, वैश्य क्षत्रिय भक्त नहीं होता, ये नहीं था तात्पर्य। अपने में जो मैं हूँ इसमें प्रधानता किस बात की है? प्रधानता शरीर की है तब उसकी सिद्धि नहीं होगी, प्रधानता भाव की होगी। मैं तो जिज्ञासु हूँ। अब जिज्ञासु को जो करना मेरे काम करना है, भक्त को जो काम करना मेरे करना है, योगी को जो काम करना है वो करना है, ध्यानी को जो बात करनी है वो मेरे करनी है। तो मैं ध्यानी हूँ, योगी हूँ, भक्त हूँ, जिज्ञासु हूँ। तो इस तरह से जो भाव है उसकी मुख्यता होगी तो क्या होगा, भाव पहले दिखेगा, प्रतीति पीछे दिखेगी। प्रायः साधकों में प्रतीति पहले दिखती है, पीछे भाव रहता है, तो उसकी सिद्धि जल्दी नहीं होती, उसमें एक बाधा हो जाती। भाव की मुख्यता होनी चाहिए। भगवान किसको मिलते हैं? भगवान भगत को मिलते हैं, न ब्राह्मण को मिलते हैं, न क्षत्रिय को मिलते हैं, न वैश्य को मिलते हैं, न शूद्र को मिलते हैं, भगत को मिलते हैं। तब तो ज्ञान जिज्ञासु होता है, न ब्राह्मण को होता है, न क्षत्रिय को होता है, न वैश्य को होता है, न शूद्र को होता है। वर्ण की जाति में विवाह आदि है वो मुख्य है। तो वो मुख्यता जब तक रहती है तब तक तात्विक उन्नति जल्दी नहीं होती, वो बंधे रहते हैं उसमें। ब्राह्मण ब्राह्मण में बंधा, क्षत्रिय क्षत्रिय में बढ़ाना, वैश्य वैश्य में है, शूद्र शूद्र में है, अंत्यज अंत्यज में है, वो मुख्य उसी रहती बात। तो मुख्य वो रहने पर जो जिज्ञासा है, भक्ति है, योग है, ये गौण हो जाते हैं। वो समय पाकर उसकी विशुद्धि हो जाती है, निश्चित नहीं है। परंतु बात ये अगर मान ले पहले से ही कि मैं तो भाई तत्व जिज्ञासु हूँ, तत्व को जानना चाहता हूँ, तो मैंपन है ना, वो जब बदल जाएगा तब तू जिज्ञासा हो जाएगा, तो जिज्ञासा की मुख्यता हो जाएगी। फिर अगले संग करेगा, विचार करेगा, भाई तत्व जिज्ञासा को क्या करना चाहिए, भगत हो तो भगत को क्या करना चाहिए, योगी हो तो योगी को क्या करना चाहिए। उसके साधन स्वयं पैदा होगा और यूं साधन करना पड़ेगा। भगत हूं तो भक्ति की भगत हूं, भगवान के साथ मेरा संबंध है। तो ये जो बात कही है कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, ओय राम को नाम जपु तुलसी तजी को समाज। तो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, अभी और आज और अभी। आज तो दोपहर का 12 बजे से 12 बजे रात्रि तक आज होता है, तो आज सूर्य जाए, आज भी अभी अभी इसी क्षण की बात करें, अभी सूर्य जाए क्या होने से हो ये राम को, तो राम का हो जाने से मैं भक्त हो गया, भगवान का हूँ मैं। जब भगवान का हूँ तो भगवान का जो भगत क्या करता है क्या नहीं करता है वो ही मेरा कर्तव्य अकर्तव्य हो, तो साधन ठीक आप से आप चलेगा। मैं तो योगी हूँ, समझ तुम योग उचित, तो समता को हमें प्राप्त करना है। मैं तो योगी हूँ, तो ये जो मैं भगत हूँ योगी हूँ दो तरह का होता है। एक अभिमान करता है कि मैं भगत हूँ, वो काम का नहीं है, उसका तो निषेध करना है। परंतु भक्ति करने के लिए मैं भगत हूँ, ये दो बात होती है। जैसे मैं साधु हूँ तो साधु एक वर्ण का एक आश्रम का नाम हो गया, तो इससे नहीं मैं साधु हूँ का अर्थ जी साधना करना मेरा काम है। अब मेरे को साधु जाति से मतलब नहीं है, भाव जाति भाव में जो मेरे को साधन करना, मैं साधु हूँ तो साधु को क्या करना चाहिए, तो ये नहीं करना चाहिए वो मैं नहीं करूँगा, साधु करना चाहिए करूँगा, तो उसका साधक ठीक पैदा होगा साधन। तो ये तात्विक बात है, ये खास समझने की, अपने यहाँ से शुरू होता है साधन, साधन शुरू होता है साधक से। तो साधक क्या है, साधक साधक है तब ठीक होगा। और मैं ब्राह्मण हूँ और साधन करता हूँ, तो साधन करने से सिद्धि तो होगी, परंतु इसे देरी लगेगी। और वो बीच में कि मैं तो साधक ही हूँ असाधक मैं नहीं हूँ, तो हो जाएगा। ये पहले अहंता बदल जाए तो फिर क्रिया बदलनी शुरू होती है, और क्रिया बदलते बदलते भी अहंता बदलती है, परंतु वो धीरे बदलती है, और फिर निगरण बदलती नहीं है, उसकी एक मुख हो जाने से सिद्धि हो जाती है, बदलती नहीं है। संसार में प्रसिद्धि है कि चोरी करता है वो चोरी करके चोर बनता है, बात ये नहीं है, पहले चोर बनता है फिर चोरी करता है, चोरी करने से चोर पड़ा दृढ़ हो जाता है। पहले मैं चोर नहीं हूँ वो चोरी नहीं करेगा, मैं चोर कैसे, मैं चोर थोड़ा ही हूँ, चोरी कैसे करूँ। तो ये जो सद्गुण सदाचार दुर्गुण दुराचार आते हैं वो अहंता से आते हैं, ये मार्मिक बात है। अहंता वैसी हो जाएगी भीतर से तो फिर वैसे ही बन जाएगा। जैसे मैं तो व्यापारी हूँ, तो व्यापारी हूँ तो व्यापारी आप और व्यापार पीछे करेगा, व्यापार करेगा व्यापार पर दृढ़ हो जाएगा। पहले मैं साधक हूँ फिर साधन करेगा साधक दृढ़ हो जाएगा, जिज्ञासु हूँ फिर ज्ञान का प्रयोग करेगा जिज्ञासु पर दृढ़ हो जाएगा। परंतु पहले बदलनी चाहिए ये बात। जैसे राज में भर्ती होते हैं तो मैं सिपाही हूँ रंग रूट हूँ, तो रंग रूट को आयद करेगा फिर सिपाही हो जाएगा। जैसे पास पढ़ने के लिए जाते हैं तो मैं तो स्टूडेंट हूँ विद्यार्थी हूँ, तो विद्यार्थी होगा फिर विद्या पढ़ेगा। तो इस बार के साधक में ये गलती होती है कि अपना शुभ व्यवहार सो बदलना चाहते हैं परंतु अहंता को बदलते नहीं, अहंता को न बदलने से बहुत दिल लगने पर साधन की सिद्धि नहीं होती, और अहंता ही बदल जाए तो फिर उसमें से भीतर से सिद्धि पैदा होती है। जैसे आपकी कन्या आपके घर की कहलाती है, जब कन्यादान कर दिया ब्राह्मण और अग्नि की साक्षी में जब आपने कन्यादान पुरुष को कर दिया वर को, तो वर को देते ही वो उस घर की हो गई। अब उस घर की हो गई तो उसकी एकदम आंदा बदल गई। तो वहाँ जाकर सासु बीनने ही कहती चट उठ जाती है। बीनने का अभ्यास नहीं है, माँ ने भी नहीं कहा, रे भाई ने कहा, रे बाप ने कहा, रे पीर में किसी ने बीन देने का एक रात में नींद उठ जा। तो क्या हुआ, ये मैपन बदल गया, मैं बीन नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं कुंवारी कन्या नहीं हूँ। तो ये मैं बदलना, ये बहुत बढ़िया अटकल है ये, कि अगर कोई साधन करना चाहे तो अपने साधन में अहंता को बदल दे, उसमें ही लग जाए तो उसकी साधन की सिद्धि जल्दी होगी। हरदम ही साधक भोजन कैसे करे, साधन सोना कैसे करे, साधन आदमी साथ बात कैसी करे, साधन दिनचर्या कैसे हो, साधन आठ को समय कैसे बीते, ख्याल होगा आप सब हो जाएगा। ये जिम्मेवारी एक विलक्षण चीज होती है। अगर मैं वक्ता हूं तो कहना पड़ेगा, फिर वक्ता बने हो जाएगी। तो पहले चोर होता है फिर चोरी करता है, पहले साधन करता है पीछे साधन होता है, साधन बनता है फिर साधन करता है। तो इस तरह से हम तो साधक हैं। अब ये बैठे जो सुनेंगे, परंतु हम तो मानिए हैं भाई, व्यापार कैसे हुए ऐसी बातों में थोड़ी अपने गाँव में, मैं बढ़िया साधन थोड़े ही हुए, फेंक देगा साधन की बात को, फेंक देगा। तो बाबा जी थोड़ी बन गए, हम गृहस्थी है हम तो। तो कृष्ण साधन करे वे साधन करेंगे, वो साधक साधन व्यवस्था नहीं करेंगे। हम तो कृष्ण हैं, बाबा जी थोड़ी बढ़ गए। अब ऐसे व्यापार करना है, झूठ करना ही पड़ता है, हम कृष्ण में थे, अब करना ही पड़ता है। कृष्ण के लिए विधान किया है कि झूठ कपड़ करना चाहिए, है क्या विधान नहीं, पर वो साधन की बात तो फेंक देते एकदम। मैं तो कृष्ण हूं भाई, मैं सब करा। कलकत्ते गया तो लोग पाठ करते थे ना, अशुद्ध पाठ करते थे, मैं वो शुद्ध कर, मैं बेटे पंडित को नहीं बस, अरे पंडित शुद्ध तो कर दो, पंडित को नहीं अशुद्धि ने स्थापना कर, साधन न करना, मैं स्थापना कर ली पहले, अब साधन कैसे करेगा। हम साधन थोड़े, हम साधु थोड़ी हुए हैं। तो आप वो जो झूठ कपट भी मन छूटेगी नहीं, क्योंकि सुदृढ़ कर लिया, हम साधु थोड़ी है, बाबा जी हो गया क्या, ससुर सुन लिया तो क्या है, तो सुन लिया करेंगे, ये अपनी बात थोड़ी है, ये तो सुनने की बात है, भगत को सुन लिया। तो इस तरह से सिद्धि जल्दी नहीं हो गई। अरे को देखते सुधरता नहीं, क्यों नहीं सुधरता है, कि मूल नहीं बदलता। एक बात हमने सुनी है, मथुरा जी के चौबे है और विचार किया कि अपना चलो प्रयागराज कुंभ में चलो। तो चलो सब विचार कर लिया किस तरह चले, तो मोटर सहेंगे, साइकिल सहेंगे, घोड़ा गाड़ी सहेंगे, पैदल लग, ऐसे विचार करते करते करे अपना ठीक है, चाहे जमुना मैया की, जमुना जी में बैठ जाओ, नौका पे चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे वहां। विचार कर लिया, भांग घोट खून पी ली, शाम को बैठ गए विश्राम घाट से, नौका में बैठ गए और नौका लगे चलाने। रात भर चलाए, सुबह पहुंचे प्रकाश हुए थे, शहर के किनारे पहुंचे। पूछा रे शहर कौन सा है, कहते मथुरा। घाट घाट तो विश्राम घाट, क्यों रात भर चले और विश्राम घाट पहुंच गए और चले विश्राम घाट से, तो बात क्या हुई। ओ, एक भूल हो गई, नौका जो बंधी हुई थी नहीं वो खोली नहीं, अब रात भर चलाई। अरे और ऐसे वो खोलते नहीं, भेद वृष्टि अब झूठ कपड़ करना ही पड़ता है, मेरा सब कोई किस्तिया में व्यापारी आजकल का जमाना है। अब कोठे डोरी बंधी जाएगी, कितनी सत्संग सुन लो सुना लो चट सदी कर देंगे, भेद वृष्टि तो गृहस्थी साधक नहीं होता है क्या। शेठ जी भाई जी गृहस्थी थे, गृहस्थी संतों ने कितना काम किया गीता प्रवेश महाराज अपने गंगेश्वर आनंद जी कहे कि हम ब्राह्म साधु हो गए, पढ़ गए, पंडित हो गए, पंडित बढ़िया ने काम किया जो हम नहीं कर सके, पैसे ने काम किया तो पैसे तो वही शेर जी ने काम में लगे तो व्यापार थोड़ी करते थे, शेर जी लोग काम कर रहे हैं, साधन करना, सारे सत्र सुनाना, ये करना, ये करते थे, ऐसा नहीं मैं व्यापारी हो गए। तो गृहस्थ में रहते हुए आप हो सकते हो, खास ये बात बदलो तब। प्रतीति को मुख्य देखो तो प्रतीति प्रतीति मेरे हो गए, अगर कर क्या हो गए, प्रतीत हो रहा है ये शरीर, प्रतीति मेरे रहेगा नहीं, बस साधन हूँ, अब सत्संग कर लिया है, अब हमें तो साधन करना है भाई, अब मैं वो व्यापारी बढ़िया नहीं हूँ जो झूठ कपट करे, बेईमानी करे, सेल टैक्स कैन में चोरी करे, नहीं मैं तो साधन हूँ। तो आपको पता नहीं तो फर्क नहीं पड़ेगा, सत्संग सुनने पर भी हम तो गृहस्थी है, हम करना ही पड़ता है, हमारा सब करना पड़ता है, गृहस्थी है, कितनी बढ़िया सुना दो बोला सब रहती ढोलो फेर दे, सब पानी फेर दियो, मार बड़ी भाषा है, ढोलो फेर दियो, पानी फेर दियो, सब पर पानी फेर, हम तो सत्संग सुनी है, हम तो साधन करेंगे, अब व्यापार ठीक करना भी जैसे साधक करे वैसे करना है, अब चोरी नहीं करना है, अब विश्वासघात नहीं करना है, हम सत्संग सुना है तो आप बहुत विशेष सुनी हो जाती, यूं करके यूं कर दोगे तो रद्दी पीछे बैठ गए, सही सत्संग सुन ली अब पास वही बात वही करनी है भाई, सत्संगी भाइयों में ऐसी बात देखी है, छोरों को सत्संग में नहीं जान देते, कच्ची बुद्धि है, उसमें बदल जाए उसे व्यापार करना पड़े, गृहस्थी करना है, बाबा जी बढ़ना है, कच्ची बुद्धि है, हमारी पक्की बुद्धि मानेंगे नहीं, एक सत्संग करेंगे लगने जाएंगे कभी हमारे, अब इस दृष्टि से सत्संग करेंगे तो कैसे लाभ होगा, तो ये भाव आप कृपा करो कि भाई ये भाव है, अब सत्संग हमने किया है, अब हमें सुधार करना है, अब पारमार्थिक मार्ग में साधना है, क्योंकि ये व्यापार तो मरने से पहले पहले बीमार नहीं पड़ो, जिससे पहले पहले बीमार पड़ने पर भी नहीं रहेगा, अरे साधन तो बीमार मरने तक चलेगा, बीमारी में भी सुनाओ भगवान का नाम सुनाओ, गीता सुनाओ, मरने पर भी सुनाओ, व्यापार बीमारी में थोड़ी चलेगा, ये बाहर की तो चीज बहुत थूल है, छूट जाएगी, तो ये कृपा करके आप बदल दो तो बहुत लाभ होगा, अपने बिछर दिया जाए, इतने दिन हमने सत्संग सुना नहीं, हमें पता नहीं था, अब गर्भपात की बात सुनने नहीं, ये तो समझ में गृहस्थी आजकल की सभ्यता है, आजकल की रिवाज है, ये तो एक आविष्कार हुआ है, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, अब कैसे सुनेंगे, कल परसों में भाई ने बात करी, वे कहते हैं ये तो महाराज बस करना करना ही पड़ता है, तो इसमें दोष है क्या है, दोष गाया गया राज के पूछा था नहीं कि राज कहता है राज के, तो महाराज कह रहे तो मानते हो, इन देते हो पूरा पाप करने में राज कहता है, लोग मैं उसे तो राज का कहना करो, इतनी राज भक्ति है आपकी तो देखो कितनी है, तो ये बात है भाई, खास बात है कि मैं पन बदल गया, अब हम पहले वाले ने सत्संग किया है, रामायण का पाठ हुआ है, रासलीला हुई है, व्याख्यान हुआ है, तो अब हम इधर चलेंगे, अब पाप जहां तक बने पाप न आ जाए, कोई जबरदस्ती आ जाए तो आ जाए पूर्व के कारण से, तो आपका सुधार हो जाएगा, नहीं तो आपने पहले जैसे ही सुनिया तो बाबा जी थोड़ी हो गए, हम तो गृहस्थी है, वो है जीव का क्यों रहेगा, सत्संग सुन लो, रामायण पढ़ लो, साहिब भागवत पढ़ लो, उसे सुन लो, ये बात है भाई, तो एक खास बात आपके लिए है, आपके मेरे सबके लिए ऐसी बात है कि हम सत्संग है, अब पता लगा है, इसका पता नहीं था, गर्भपात करना मामूली बात समझते हैं, मैं तो जो विचार करता हूँ असर पड़ता है, कोई भी शास्त्र में इससे बढ़कर पाप मैंने नहीं देखा है, बालक गर्भ में होता है तो 100 जन्म की बात याद होती है, तो 100 जन्म को याद है ऐसा योगी होता है, ऋषि डाल दिया उसका। तो ऐसे ऋषि की हत्या करनी कितनी हत्या बड़ी है, इससे बड़ा पाप कौन होगा बताओ। कोई ऋषि मुनि वशिष्ठ जैसे किया हत्या करे तो बरोबर हो, जैसी भी इतनी होती वो चिल्ला तो सकते है, कह भी सकते है, रो भी सकता है, वो तो कह भी नहीं सकता, पीड़ा बता भी नहीं सकता ऐसी अवस्था में। तो आप कृपा करो कृपानाथ, ये अपने परिवार नियोजन की बात बहुत खराब है। नाश करने का दो ही तरीका, एक तो मार देना, एक जन्म नहीं देना। तो ये कब हो गई कि आप विचार करो भाई, हम तो हम साधक हो गए, साधन करने वाले, हम पाप नहीं करेंगे, कम से कम इतनी बात धारण कर दो। अब हम पापी नहीं है, हम पाप नहीं करेंगे, जान करके तक घोर पाप अन्याय सब नहीं करेंगे, बचे होंगे। अब ज्यादा होगा अन्न नहीं, मैंने देखा जाएगा 60-60 रुपया मजदूरा खेत में काम करो, 30-50 रुपया रोजीना, अब भूखो कैसे बनेंगे, राजी मिलते है नहीं। आप भी व्यापार में कितने रुपए कमाते हो, अब इतने रुपए कमाने वाले घर पेट नहीं, अन्न नहीं मिलेगा। ये जो कह जाएगा मिट्टी भसे अन्न नहीं मिलेगा, तो अन्न की क्या कमी आई बताओ। ये करने के बाद हम अन्न महंगा हुआ है, पहले इतना महंगा नहीं था। जब तक ये परिवार नियोजन नहीं किया उस समय जितना सस्ता था, नियोजन करने के बाद महंगा हुआ है, याद कर लो। कोई को याद हो तो बताओ भाई, पहले सस्ता था अब महंगा हुआ है, कि पहले महंगा था अब सस्ता हुआ है। परिवार नियोजन सस्ता होना चाहिए ना, आदमी घट गए ना तो अनाज सस्ता होना चाहिए। बैठे हो कोई बता दो भाई, परिवार नियोजन के बाद में चीजें सस्ती हुई क्या बताओ भाई। संख्या बड़ी है तो अनाज महंगा हुआ, सस्ता हुआ तो परिवार नियोजन का असर तो अनाज नहीं कहते हैं। ये क्यों बड़ी है, ये प्रकृति और ईश्वर जो है ये न्याय करता है ठीक तरह से। जैसे देखो, पहले हमारे साधुओं का आदर होता था। कलकत्ते में गया आज से 65 वर्ष न्याय से निब्बे के गया था मैं, तो 60 वर्ष हो गया, 62 वर्ष हो गया। तो उन दिनों में जाता ना भिक्षा के लिए, तो दरबार नहीं जाते थे भीतर, आदमी 60 वर्ष ले जाता हमारे भिक्षा में, भिक्षा मांग कर खाता था तो जा नहीं सकता भीतर। अगर दूसरे सब जा सकते हैं, साधु नहीं जा सकता। हरिद्वार में सूरज मंदिर धर्मशाला में हम रात्रि उतरे, रात्रि आ रहे जाए, सुबह चले जाए ऋषिकेश, तो जाने लगे तो मैं जा रही हूँ, मेरा जगह नहीं है। मैं समझ नहीं आई बात, फिर मैंने पूछा भाई मेरी समझ में नहीं आ रही है, जगह नहीं है तो ये बक्षार ये बीटार लिए लिए लोग जा रहे हैं भीतर, जगह दिए कहाँ बैठेंगे, और ये जाएंगे तो जगह नहीं है कैसे, हमारे समझ में नहीं आई बात। तो मैंने पूछा भाई क्या, मैं समझा नहीं बात को, जी मैं समझ में नहीं आई, पीछे गए महाराज इस वेश में कौन होते हैं, अब ठीक पिछले गए अब ठीक। तो साधुओं का आदर था, वह जगह साधुओं का ही निरादर है। समय बदला तो साधुओं का ही निरादर हुआ है। इस तरह से साधुओं का निरादर क्यों हुआ, कि साधु है उनमें साधना नहीं रह करके संसारी बात आ गई, रुपया कमाना मकान बनाना जुड़ गया, तो साधुओं का निरादर हो गया। अब परिचित साधु तो अच्छा, अपरिचित साधु विश्वास नहीं करते। इसी तरह से ही साधुओं का निरादर हुआ, ब्राह्मणों का निरादर हुआ, पहले आदर था अब ब्राह्मणों का निरादर होता है। तो ब्राह्मण काम में नहीं रहे, तो अपने काम न रहने से उनका निरादर होता है। आप परिवार नियोजन नहीं करते थे तब तो ठीक रहते थे, नियोजन करते हो प्रकृति कहती है हम करो नियोजन, करो कैसे करोगे, तो बढ़ेगी संख्या, जो जो आप करोगे तो संख्या बढ़ेगी, अगर आप ठीक रहो संख्या नहीं बढ़ेगी। 56 के साल बड़ा काल प्रार्थना में मारवाड़ में 1956 के साल तो 56 में 10-12 रुपए शेर गेहूं बिकता था, लोगों के रुपये थे, रुपया कमर में नवड़ी में बंधा हुआ, मर गए भूखमर थे। आज शेर का डर शेर का वजह नहीं मरते। तो बात क्या है, वो 56 साल भगवान का किया हुआ आया था, आप अमार करते अपना किया हुआ, तो आप किया हुआ आप कमाया करो, मेरा कर दीजिए दोष खोज दीदी पादड़ी कांदे दीदी खोज। तो जो आप करोगे ना तू ही प्रकृति इसको करेगा। मेरे महाराज उम्र में 2 बच्चा पैदा हो, स्त्री के 2 बालक की सुना है, 5 बालक हुए, 4-5 बालक हुए, अभी मैं बिना से सुना मैंने, एक स्त्री के साथ 5 बालक, एक साथ। हाँ आप जो बंद करते हो तो ऐसा होता है। हमारे वायस है, मैंने पहले 2 ही सुना, 3 नहीं सुना मैंने, स्त्री के 2 बच्चे होते हैं, एक साथ में 2 बच्चे, बेड़ा रहा गया, अगर मारवाड़ी तो बेहद बच्चा हुआ, अब 4 हुए, 5 हुए, 5 एक 2 तो मर गया, फिर 4 रहे, एक साथ सुने नहीं, वर्षों में गई। तो आप बंद करोगे तो प्रकृति यूं करेगी, साधु मिजाज करते तिरस्कार हुआ, ब्राह्मण मिजाज करते तिरस्कार हुआ, तो ये करोगे जो भूमि दशा हो गई, भूमि दशा हो गई। ये प्रकृति ये नियम है, ये भगवान पर रखो तो ठीक होगा, भगवान पर न रखकर अपने पर रख लिया तो अपना रख लो, अपना भी होगा भाई। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये देखो सत्संग में सत्संग करते समय निद्रा क्यों आती है, साथ ही पूजा एकांत में जब पूजा करते हैं उसी समय सांसारिक बातें क्यों पूजा की जगह में स्थान घेरती है, कृपया एक तो सत्संग सुनते समय नींद आती है और एक पूजा पाठ करते समय में संसारिक चिंतन में मन क्यों भटकता है। देखो संसारिक काम करते हुए मन एकाग्र रहता है ये नहीं है, संसारिक काम में धुन लगी रहती है तो मन भी लगा रहता है उसमें, संसारिक काम छूटता निकम्मा रहता है तो फिर मन भटकता दिखता है। संसारी काम करते हुए मन क्या करता हुआ ऐसी बात नहीं है, पर काम में लगा हुआ मन की ध्यान नहीं है, अरे एकांत बैठो तो काम धंधा तो है नहीं, मन की तरफ ध्यान है, इस वजह से देखता है मन तो एकांत में ज्यादा भटकता है, ज्यादा काम नहीं मतलब है जैसे ही है, परंतु उस समय में दिखता है। और पत्नी करते नींद आती है तो जो बात कहते हैं उसमें प्रेम नहीं है, सिनेमा देखते नींद आई होगी, जिनमें शौक है नींद आती है क्या, शौक है रुचि नहीं आती, जिनकी सत्संग में रुचि है उन्हें नींद आती, वो सुने की उसको इच्छा रहती अगरबत्ती करनी चाहिए कि ये गोबर से बनने वाली अगरबत्ती, गोबर से अगरबत्ती बनती है, गोबर से साबुन बनती है, तो ये चीजें आपके जहाँ प्रवचन होते हैं सत्संग तो वहाँ पर भी इनकी बिक्री की व्यवस्था हो तो गायों की रक्षा में सहयोग हो सकता है। देखो बिक्री में एक मेरी तरफ से बिक्री होगा उसमें प्रचार बढ़िया नहीं होगा, उसमें दुकानदार दूसरे ही रहते हैं, जो दुकान आप भी कर लो अगरबत्ती कर लो, पर मेरी तरफ से होगा ना तो दुर्भाव पैदा होगा कि बाबा जी पैसा कमा रहे हैं। दूसरी बात मेरे एक और है, छाना ने जो धुआं आता है ना उस धारा में मेरे को सुगंधी आती है, बालू पड़ने से मेरे को याद है, मेरे को सुगंध आती है उसमें, छाने में ज्यादा तो आंखें बलती नाक बलता है, थोड़ी सुगंध होती है उसमें, पहले से मालूम होता है सुहावना वाला। धुआं से आंखें जलती है ना, आप घी नाक और खीरे पर छाने का तो खीरा हो और गाय का घी डालो, फिर आंख में जो आंख ठंडी हो जाएगी। गाय के गोबर में सब कुछ मानो जो गाय का गोबर हो वो टोकरिया तोड़ती का गाठ का काठा, असली पचा हुआ काठा मजबूत है सब। हीरो की कर ले गाय के धुआं लेना आंखों में, कैसे बताइए? आंखों में धुआं है नहीं, नहीं होता। साधारण गोबर का तो लगता है, पर ऐसा गोबर होता है उसमें सुगंधी होती है, ये आपको ख्याल नहीं है। देखो आप रोजीना भोजन करते हो, आप ख्याल नहीं करते, सुन नारायण, ख्याल नहीं करते हो, रोजीना भोजन करते ही हो। अब मेरी बात सुनो, आप गेहूं की कोरी रोटी बिना चोपड़ी हुई अथवा चोपड़ी हुई साग और कुछ मत लगाओ, चबाओ थोड़ी देर, वो स्वाद आपको आया नहीं, उम्र भर में स्वाद आएगा आपको, पर आप खाकर देख लो। मैं कल तारी तुम्हें अठाई तो फिर बता दे रहे थे, रोजीना चलते हैं, मैं ख्याल ही नहीं करते। गेहूं की रोटी का कैसा स्वाद है वो आप नहीं जानते हो, कुछ लगा करके चबाओ थोड़ी देर, पर स्वाद अन्य बड़े सब चबा कर तो कल बताओ हमारे। आपके पास सामने बात पड़ी है, आप ख्याल करते ही नहीं, अगर ख्याल करते तो आप संत महात्मा बन जाते। अब रोटी रोजाना खाते हैं कि नहीं, दो बार तीन बार, पता है गेहूं का स्वाद कैसा होता है? रोटी चबाओ थोड़ी सी, फिर वो लेको, फिर साग ले लो, साग में मिलाओ मत, रोटी रोटी खा लो, फिर साग खा लो, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपको रस आएगा उसमें, साग का भी रस आएगा, रोटी का भी रस आएगा। करके देखो, तो सीधी बात है, भोजन तो सब करना ही पड़ता है, आज करके देखो फिर कल बताओ। खाकर देखो, सूखी रोटी, सूखा रोटी बाजरे की सूखी हुई, हम खुरमा कहते हैं, वो मैंने खाई उड़ी है। अब आज लोग मैं परिचित हुए जो माल मिले चोखा चोखा, मैं तो काबर पड़े साधु हुआ ना, तो 5 दिन नहीं 10 दिन की रोटी खाई उड़ी मारे, सुबह की शाम तो खाते ही थे। विधि मैंने याद है, कैसे खावा है कैसे करे, आपको क्या पता है इस बात का? मारियों को तो फिर भी पता है। नारायण, इसका तात्पर्य ये हुआ, आपके जीवन में पारमार्थिक तत्व भरा हुआ है, आप ध्यान नहीं देते और पाप का विशेष प्रचार करते, पाप की बात तो पकड़ते जोर से, साधन में ठीक बात उसको पकड़ते नहीं हो, व्यवहार में नहीं पकड़ते हो, पाप भी पकड़ते हो तो दुर्दशा ही होगी। गाय का मूत्र से विश्व का भयंकर रोग, विश्व का भयंकर रोग जैसे है, तो जैसे पोलियो है, कैंसर है, चीज से खत्म हो सकता है। सलाइन बनाता, सलाइन जो नस में देता है ना, उससे खून वृद्धि होगा, शुद्ध होगा। आजकल खून का कमी से जरा खाता ना, मांस मिट्टी से हो जाता है, अंडा मुर्गी मांस खाने से, उसमें वृक्ष प्रजनन से गाय का मूत्र में कई केमिकल मिलाकर, भारत के जैसे जड़ी बूटियों का रस मिलाने से उसको सलाइन बनेगा, उस नस में जैसे खून वृद्धि होगा और दूसरे खून निकल जाएगा। कहते हैं गाय के गोमूत्र की बनती है, तो बनी हुई है क्या? बड़ी तो नहीं है, करेगा आप परिचय तो आप बनाओ, नीलो गाय का बनाओ, निरोग गाय हो उस गाय के गोबर से आप बढ़ाओ, गोमूत्र से बढ़ाओ, खून वृद्धि होती है, असाध्य रोग दूर होते हैं। ये कहते हैं गाय की बातें कहीं आयुर्वेद में नहीं सुनी, तैले तक्रे गोमूत्र, तेल में तक्र में गाय के मूत्र में शुद्ध होता है, विष जाता है, विष में सब चल ठीक किया जाता है और दर्द दूर होता है, कलेजे का दर्द दूर होता है गाय के गोबर के, गाय मूत्र ले कर्म करके शीत हो जाते, कई है, बहुत द्वयम बनती है, दुबे द्वयम बड़ी अच्छी। महाराज गो अंक निकला हुआ गीता प्रेस है, उसमें गाय की बहुत चिकित्सा और बातें हैं, वो बहुत दिया हुआ। अभी गो साक्षात को निकला है, अभी अभी नया निकला है, तो उसको देखो आप, बहुत उपयोगी चीजें बहुत है। स्वामी जी आपने अपनी फोटो लेने पर क्यों प्रतिबंध लगाया हुआ है? क्या कहें, फोटो पर आप प्रतिबंध क्यों लगाया हुआ आपने? अब क्यों लगाया हुआ है तो भाई क्यों लगाया हुआ है, कारण उसका ये है कि फोटो इतने हो गए तो भगवान में हमारे में फर्क क्या होगा, फिर भगवान का नहीं कर हमारा रखेंगे लोग। ये आप करके देख लो, घर में देख लो, जो गुरुजी है जो साधु है जगह फोटो मिलेगा, पूजा में चित्र टंगे हुए तो भगवान का मिलेगा, पूजा में मिलेगा गुरुजी का। अब घर में देख लो, अब देख लो सच्ची एक झूठी बात बोलो, तो हमारा चित्र मिलेगा पूजा भगवान की बंद करने के लिए, तो भगवान का चित्र मैं चाहता हूँ मेरा नहीं चाहता हूँ, ये अर्थ हुआ इसका। मैं चित्र खिंचाऊ तो मेरा पूजन होगा, पूजन ठाकुर जी का नहीं होगा। फिर घर में देखो, पूजन करने की जगह भगवान का पूजन होता है, साधुओं का होता है, जो साधुओं के भक्त है, तो हमारा भक्त कम थोड़ा ही है, इतने घरों में तुम्हारा पूजन होगा ही, मैं चित्र करूंगा होगा कि नहीं? आप बताओ भाई आप बताओ, मैं ठीक कहता हूँ भाई, ठीक कहता हूँ पूजा में फोटो गुरु जी की फोटो है लेकिन रखे। तो मैं ही कर दूँ, बखेड़े करूंगा मैं चाहूँ ठाकुर जी पूजन में, ठाकुर जी के चित्र इस बात से मारू नहीं खा जाऊ, मैं एक भीड़ तो न करूँ, इतना आदमी दो चार आवे तो भीड़ ज्यादा ही उसी, तो चित्र कितना ही है, जो दो चार भीड़ मैं कर दे फिर तो भीड़ ही हुई फायदे मेरे, बताओ। जोधपुर में कई लोग आपका फोटो थे, आप सबको सूचना दे के फोटो सबसे मंगाई, मंगा के सबको आपके सामने डलवाए आपका फोटो। मैंने प्रेरणा करी, लाओ मेरा फोटो किसी घर में तो ले आओ, बाल दिया। अब मेरे को कहते हैं कि वीडियो में आप व्याख्यान दो, वो अगर लगा जाए तो कितने आदमियों को सुने और कितने संसार में सुने, बात तो ठीक कहते हैं पर तो मेरे तो विचार नहीं है। पूजा कराने में यही बात है और बड़ी भारी बाधा होगी, क्योंकि पूजा कराने में मेरा चरण पूजेंगे, संतों के चरण की महिमा आती है, ये मेरे पूजन से फर्क पड़ेगा नहीं, तो संतों पर अश्रद्धा ही पैदा होगी, तो अश्रद्धा मैं कारण क्यों बनू, भगवान की पूजा में बाधक मैं क्यों बनू, इस वास्ते मैं परहेज रखू भाई और क्या करूँ। मैं अपने को ऐसा नहीं समझा कि मेरे फोटो होने से न्याल जाऊंगा, ऐसे के मारा भाई गुरु भाई है साधु दूजा मैं कर रहा हूँ न्याल हो गया गया, लोग कह गुरु बनाओ कल्याण से, जितना गुरु बनाएगा कल्याण हो गया, वह मेरे आप में फर्क पड़ा है क्या? तो फिर भाई भाई क्या भाई एक एक नयो प्रचुर और सीख गयो, पांच सात घर का सदस्य एक गुरु जी एक नया सदस्य हो गया, फायदा क्या हुआ? वही चिंता होगी, वही भेंट करो पूजा करो, फिर दूसरे जाएंगे नहीं, हमारे गुरु जी भी मानेंगे दूसरे नहीं सुनेंगे, ऐसी संप्रदाय है और साधु ऐसा कहते हैं, हमारे साधुओं में ऐसी बात हुई ही हुई है कि तुम गुरु जी रखो अर्जुन मत जाओ दूसरे मत जाओ, तो जो नहीं जाना तो दूसरे से क्या कहे तो बढ़िया चीज हो जाए, क्या पता लगे, क्या पता लगे। कई कई तो ऐसे रामायण गीता पढ़ने का मना करते हैं, बिल्कुल मना करते हैं, ठीक नहीं है, गुरु जी का करो, गुरु जी की सेवा करो, गुरु जी का चित्र रखो, गुरु वाणी ही पढ़ो और मत पढ़ो। हरशोर पाठ हुआ ना, जो वहाँ ऐसे गुरु भक्त थे वहाँ कहे रामायण ऐसी चीज है, पाठ होने से महाराज ऐसी बात कही, हरशोर की बात है, रामायण में ऐसी रामायण है बताई बोले, क्योंकि गुरु जी कह दिया रामायण गीता नहीं पढ़े बाणी गुरु पाणी पढ़ो, ऐसी भी थोड़ी मार तो कहीं उनके राम द्वारा हम साधुओं को अंदर घुसने नहीं देते, फिर आपको रखा तो किसी ने पूछा कि साधुओं को क्यों रखा, तो बोले मैं साधुओं को नहीं, मैं तो सतपुरुषों को रखा। ऐसा बोला वो गुरु साधु नहीं, साधु कोई जाए वो नहीं रह सकते वहाँ निकाल खुद की रामायण। अब उन्होंने गुरु परंपरा के है ना, उन्होंने अपनी रामायण निकाली, अपने नाम की रामायण निकाली अलग। अच्छा, उसका पाठ अपना चरित्र जो है साधु चरित्र उसमें दिया है, अपने नाम के आगे रामायण लगाई, रामायण गीता उसी का पाठ बनाने के लिए। इस बात से उगता कराए हुए हैं ये गीता प्रेस की पुस्तक वहाँ नहीं बिक सकती, वहाँ नहीं रख सकते, अपने समुदाय से उखता कर आए हुए हैं। अच्छा, इस गुरु भक्ति से भुगत भोग गई है। परमात्मा की वाणी भी निकाली, खुद की परमात्मा की वाणी, खुद की परमात्मा की वाणी, गीता वाणी नहीं, खुद की परमात्मा, हम परमात्मा है और हमारी वाणी पढ़ो गीता नहीं। तो यही तो शुरू है, अब मैं से तुम्हारे शुरू कर दू, मेरे एक अब खाई थान बीच में और कर दी, अब खाई समझे। नारायण नारायण नारायण। महाराज जी, कल मैं एक रामायण देखा, कल एक रामायण देखा राम, हाँ वो है रामायण गीता प्रेस की। अच्छा, उसके ऊपर वो पाना फाड़ के कपड़ा पाना चिपकाया हुआ है। अब वह तो मैं पैसा वास्ते कर रहा हूँ, संप्रदाय नहीं आप पूछते हैं कि आज कलयुग में एक बात प्रसिद्ध होगी, ठाकुर जी दूध पिए है, आप बात सच्ची है क्या? आप इतने बैठे हो भाई, दूध पिए बात सच्ची है झूठी? आपने पाया है ना, दूध पिया है बात सच्ची है। नारायण देव शुभ रवि, मैं पूरा समझा नहीं हूँ। बोले हैं टीवी में रोजाना सुबह सुबह सुबह टीवी खोलते ही ये बताते हैं चिंता की 93 करोड़ जनसंख्या हो गई है, भारत डूब जाएगा, ऐसी जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो आप कहते हो परिवार नियोजन करोगे तो डूब जाओगे, तो हमारे मति भ्रम हो रहा है, वो सरकार को उनको टीवी वालों को समझाओ आप। टीवी वालों कैसी बात करते हैं? देखो, सरकारी मिनिस्टर उससे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आपको मैं समझो आप स्वीकार कर लोगे तो मेरे को समझाओ। मैंने कहा समय कहाँ मिलता है, मुझे ऋषि कैसे मिलता है, मेरे को समझाओ। नहीं आए वो, ये तो मेरे को बुलाते नहीं, मैंने तो बुलाया है, मारी बात वे कर सुने, मैं उन्हीं बात सुनने के लिए तैयार हो गया कि परिवार नियोजन बढ़िया है। अब आज कही नाव कह दू गया, कोई बात नहीं, नाव नहीं कह, कोई बात नहीं, जाने ऐसे बहुत जाने है बात। मैंने कहा है मैं मिला हूँ गया हूँ और मेरा आदर करते हैं, प्रेम रखते हैं, उनसे मैंने कहा, उनका परिवार नियोजन बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं कहूँ तो वो आप कहो आपको टाइम कब मिलता है, ऋषिकेश मिलता है, आ जाओ सुनाओ मेरे को, मैं तुम्हारा प्रचार करूंगा, तुम्हारी बाधा थोड़ी लगेगी, मैं ठीक से प्रचार करूंगा। ऐसे प्रचार करने वाले को भी नहीं सुनाया, अब टीवी वाले मेरे कल सुनेगा? टीवी वाले सुनने को तैयार नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूँ, और आप प्रचार कर देना, कोई सुनाओ तो मैं सुनने को तैयार हूँ। अब इतने आदमी मैं कहता हूँ मिनिस्टर से, बड़े जानकार को टीवी वालों से कह देना कि स्वामी जी को समझाओ, तुम्हारे बाधक बन रहा है, ये रोड़ा अटका है बीच में, तो हटाओ उसको, मैं तो रोड़े ही हूँ बीच में, बाधक ही हूँ, तो मेरे को समझाओ मैं क्यों, मैं आप कहने ले जाऊंगा, मैं कहने ले जाऊंगा। कई वर्षों पहले की बात है, विधवा का ब्याह होना चाहिए। जब मैं देखो ना तुम्हारी बेटी है ना बहन है ना माँ है, कोई ब्याह डॉक्टर नहीं है, नहीं बीना सर की है, भागलपुर की एक लड़की ब्राह्मणों की, वो आई थी कहती थी छोटी जमाना बूढ़ी नहीं थी, तो वो कहो विधवा होगी जो मैंने हर कहो तू ब्याह कर गए समझो। वो लड़की कहती थी भागलपुर की लड़की ब्राह्मणों की, नाम भी याद नहीं भाई याद है, चलो वह कहो कि तुम ब्याह करोगे मारे क्योंकि तुम विधवा हो गई, तो विधवा हो गई था माँ स्वागत है विधवा की, माँ विधवा है पहले तो माँ रो ब्याह कर, अगर सोखी बात है थारी बहन रो कर पच मने गई, सोखी बात है जो माँ हूँ शुरू कर, अरे बुरी बात है मने क्यों डबो है सुपोगे लड़की सुनी है बात, अच्छी बात है थारी माँ रो ब्याह कर, पहले तो विधवा भी तो ब्याह करना चाहिए, तो तेरी माँ विधवा है कि नहीं है, थारी बहन विधवा है कि नहीं है, तो पहले तुम मेरे ब्याह करो, पहले थारे मार लिए बाटी ला पहले तो पस देखो मेरी, चुप हो गया। बढ़िया बात है घर से शुरू करो, घटिया तो मने क्यों डबो है, सीधी बात है। तो इसी तरह से टीवी वाला अगर मेरे से पूछे तो मैं बताऊं, अरे नहीं तो मेरे को बताओ आप इतना प्रसिद्ध करो कि एक स्वामी जी सुना जाओ थारी खासी खासी मदद मिलेगी, नहीं तो रोना तो नहीं अटकेगा, ये बाधा करने वाला आदमी है इसको समझाओ। अरे मेरे हट नहीं है, मेरे हट नहीं है, मैं भी आपको नहीं मानो ऐसे नहीं है, मेरी प्रकृति जानने वाले अट कई बैठा है, मैं जितना सुगमता से मान लेता हूँ उतना सुगम कर्म कम मिलेगा आदमी इतना, मेरे जानने वाला आदमी बोलो भाई मैं जितना मान लेता हूँ इतना मानने वाला हरेक आदमी मिलेगा क्या? तो मानने वाला मैं बैठा हूँ, मानने लिए तैयार हूँ। विधवा ब्याह मुंड में बात चली थी, मैं को विधवा ब्याह बढ़िया मैंने बताओ समझाओ, मैं समझना चाहता हूँ, मैं तो हानि समझा खराब समझा पाप समझता हूँ, मेरे को समझा दो मैं प्रचारू करूंगा, ना तो मारे माँ है ना बेटी है ना मेरी बहन है विधवा कोई, जो मैं ब्याह करूं ऐसा नहीं करूं, मैं करना नहीं करूं तो नहीं बोली मैं, तू इस मेरे को ठीक समझा दो तो मैं वैसे करने लग जाऊं, इस वजह से भी मेरे को समझा दे, मैं समझना तैयार हूं, मैं समझू आ रही बात, ये आत्म श्लाघा नहीं हमारी प्रकृति बताओ, मेरी प्रकृति लोग कहते हैं स्वामी जी कहने में लग जाए, मेरी तो प्रसिद्धि प्रसिद्धि है इस बात में है कि नहीं बोलो, है ना, लोग कहते हैं ना बड़ा है स्वामी जी, तो समझो जी समझ ले कर ले कह जी मान ले, तो कह जो मानने वाले थे क्यों नहीं समझाओ, मेरी प्रकृति मान ली मैं मना सको थे आओ विधवा ब्याह समझाओ आ समझाओ, जो मैं बातें कहूंगा ना मैंने समझाओ, नहीं तो मैं समझाऊ दोनों कराओ बात, यार मेरे जिद रखने का विचार नहीं है, मैंने विचार कर देखा है कोई मत मतांतर की बात हो तो दूर अपना मत छोड़ करके सुनने वाले आदमी बहुत कम है, और मैं अपनी प्रकृति को ऐसा बनाया है कि दूसरे की बात ध्यान पूर्वक सुननी, नहीं तो उसका क्या पता लगे, मेरे प्रकृति स्वभाव है ये बनाए हुए हमारे पहले से है भी, आपकी पूरी बात दूसरे मत की अपने मत को छोड़कर सुनने वाले आदमी बहुत कम है, उनमें सुनने वाला मैं हूँ एक सुनता हूँ, पहले आपने परीक्षा नहीं करी, आप ज्यादा परिचित नहीं हो, हमारे सैकड़ों हजारों आदमी परिचित है हमारे, वे कह भाई है कि स्वामी तू मान ले बात जगह, अब इतना तो मान रही हो मैंने समझाओ ना थे विधवा ब्याह समझाओ परिवार समझाओ गर्भपात की बात समझाओ आ जाओ कोई समझाओ, बिल्कुल जल्दी जल्दी मैं बात ने प्रसिद्ध नहीं करता हूँ जब तक उसमें ठोस चीज ना दिखे, बड़े को कहता हूँ हरिप्रसाद जी गए तुम्हारे राज का पकड़ लेगा कैद कर देगा, तो कैद भाई तो लगे भाई पकड़ लेसी पकड़ लेसी पकड़ लेसी, मैं अपनी आत्महत्या कैसे करूं, मैं जानता हूं जैसे मैं कहूंगा कि क्या इतने बैठे हो आपको ठगाई के बाद कहीं कोई रुपया ठगने की बात? उम्र भर में भी आप जैसे सुनने वाले 30-30, 40-40, 50 वर्ष में सुनने वाले, तू कितने बार सुने भाई? 42 वर्ष है देश में सुनता है, 42 वर्ष है। तो कदे तो हमने ठगने की बात कही, कदी धोखा दिया? श्री रामदास जी महाराज बात सुने खेरा पे गए संत हुए, वे जाता लोग डाकी अरे डाकी यार डाकी जब डाकी रामा राक राके संत है सोरा थी डाकी सारा शिव डाकी है डाकी है पूरा। इस तरह से लोग के कान काट ले, कान मैं काटू जैसा रेग नहीं काटे, मैं ही काटा कान थाने कान हम बात सुने थाने बात जते नहीं मारी, यही तो कान काटना है। तो इस वजह से मैं जिद नहीं रखता हूँ, जिद रखने से अपने बुद्धि के बाधा लग जाती है, बीते तत्व समझने में बाधा लगती है। तो मैंने दर्शनों की बातें भी सुनी है, मैंने पढ़ी है, जैसे श्री शंकराचार्य है, श्री रामानुजाचार्य है, श्री वल्लभाचार्य है, बड़े आदरणीय हुए ये संत जितने हुए, मतभेद उनके होने पर भी जैसे शंकराचार्य महाराज हुए ऐसे वल्लभाचार्य हुए, ऐसे श्री रामानुजाचार्य हुए, मेरे हृदय में श्रद्धा है, पूज्य भाव नहीं है। नहीं तो पढ़ा लिखा बात कहते ये ठीक नहीं कहा, भेदवादी माध्यात्मिक जे है, माध्यात्मिक भेदवादी खराब है। मैंने सुना कभी कभी शंकराचार्य ठीक नहीं किया, रामानुजाचार्य ठीक नहीं किया, माध्वाचार्य ठीक नहीं किया, वल्लभाचार्य ठीक नहीं किया, अरे पुस्तकों में लिखा होता विचार सब लिखे हो गए भेदवादी है। तो मेरे हरेक ऐसे ऐसे मेरे निजस्ता है बीच में कि उन्होंने ठीक नहीं किया, जस्ती नहीं संत हुआ ठीक गया अपना मत भेद है इसमें, उनको जिनसे कल्याण दिखा वो बात कही उन्होंने, थोड़ी बहुत मेरी थी कि अपने मत को लाद दे शेर दी की बात वो मट गई, इस बात मट गई, सब अपनी अपनी जगह जो ठीक समझते वो कहते हैं, इस बात उनको खराब कैसे कहते हैं, खराब कैसे कहें, हमारा मत थोड़ी मिलता है, मेरा मत नहीं मिलता है इन आचार्यों से, मेरा मत देखो नहीं आप तो जल्दी मिलेगा नहीं, मैं जानता हूँ तो आप सब जानते नहीं, पूरी मैं भी नहीं जानता हूँ, परंतु मैं जानता हूँ कहाँ कहाँ हमारे मत भेद है। जो शेर जी की बात पूरे मानता हूँ मैं भी, मेरा मत भेद है। क्या कर 15-16 साल की छोरी विधवा हो जावे तो बीरो दोबारा ब्याह नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो जगह जगह भटके एक जगह कर जाए, जगह जगह व्यवचार करती फिरे तो एक जगह बांध, ब्याह उसका होता ही नहीं, ब्याह संज्ञा हो ही नहीं सकती, ब्याह में कन्यादान होता है। अब जिसकी कन्या उसे दान कर दिया, लड़ने वाला मर गया, अब कौन दान करेगा बताओ, आप बताओ बताओ, ब्याह कैसा होगा, नाता हुआ व्यवचार है, तो जगह जगह भटके सु एक जगह बैठी रहती चौकी है। पर मैं ये सब ये कभी प्रचार नहीं करता हूँ कभी तो ब्याह करो विधवा ब्याह मत करो, अब वो रही कौन तो क्या किया जाए, अगर विधवा ब्याह अगर छोटी हुई है। मैं एक प्रश्न उठाऊंगा आपके सामने, अब शायद मेरी बात एक सुन दो, आप अलग आ जाना एक समझा देना, हम लोग साधु है, हम लोग भी ये कहे कि साधु रह नहीं सकते ब्याह करेंगे, ऐसा कहना हमारे साधु हो गया है, पर मैं पसंद नहीं करता हूँ। जैसे विधवा ब्याह करे ऐसा हमारे दादू पंथी संतों ने प्रस्ताव पास कर दिया है, ब्याह कर लिया है कि आजकल रह नहीं सकते तो ब्याह करो, संप्रदाय में हो गया है शुरू दादू पंथियों में, किसी में वो है तो हमारे है तो साधु समाज ही, तो मेरे को ये पसंद नहीं है, ना विधवा ब्याह संबंध है ना साधु ब्याह संबंध है, विधवा ब्याह तो साधु ब्याह करो, साधु ब्याह के में क्या हर्ज है बताओ, विधवा ब्याह करो स्त्रियों का, अरे साधु विवाह करो पुरुषों का, अब एकादशी व्रत नहीं होता तो एकादशी छोड़ दो, अरे छोड़ क्यों दो, एकादशी व्रत दो चार पांच ही करे तो अच्छी बात है, कोई साधु बचे तो अच्छी बात है, कायदा क्यों बना लो, कायदा में नाश क्यों करो, एकादशी व्रत कर नहीं सकते, इस वास्ते एकादशी अन्न खाना चाहिए, ये कोई कायदा है? कर नहीं सकते, कर नहीं सकते वो हिंदड़े है, वो कायर है, उस वाले कायदा ही बढ़ जाए, ये कोई कायदा बनता है क्या? हम सब भूखे नहीं रह सकते, अब उपवास मत करो, तो कोई रहेगा ही नहीं, कोई ब्रह्मचारी कौन रहेगा, रह नहीं सकते प्रभु, तो रह नहीं सकते, ये ठीक सिद्धांत है क्या? आप बताओ, कोई इससे उद्धार होगा, सुधार होगा, उन्नति होगा क्या? आपकी बातों को नहीं रह सकते, फिर भी आप करते हो, इतने बैठे हो, जिस मैं तो इतने जोर से कह सकता हूँ, एक भी ऐसा आप में मेरी समझ में नहीं होगा कि जब नहीं कर सकते, इस वास्ते नहीं करते हम, ऐसा नहीं होगा, वो नियम पालन करते वो करते हो आप, आज भी जब कठिनता पड़ती है उसमें भी करते हो, खाने पीने में मैत्र घर पानी पीते हो गया, मुसलमान के घर पानी पीते हो गया, ये जो सब कहते हैं मैत्रों ने, एक बात बताऊंगा आपको मार्मिक, मैत्रों के तुम्हारे घरे पानी भोजन करने वाला उसको कहता हो कि मैं तो कहता कि धोबी के घर पानी पी ले, पेशाब पीड़ा उसका, मैं तो कोई नहीं पिएगा धोबी के घर पानी, ये धोबी इतना सूत नहीं जितना मैं तरह छूत है, आप निगल कर लो, आप तो बहुत संख्या में बैठे हो, आप मैत्रों के घर पानी पी सकते हो, मैत्रों के घर भोजन कर सकते हो, पर मैत्र धोबी का पानी नहीं पी सकता, आप पार देखो, असूते कारण थे पानी क्यों पियो, मैत्र क्यों नहीं पियो, कोई कारण है सर, तो वो खराब समझे धोबी का, धोबी घर पानी नहीं पीते, क्या बात है बताओ, बात है जो शुद्ध होते हैं पवित्र होते हैं वो दूसरी बात स्वीकार कर सकते हैं, जो अपवित्र है वे नहीं स्वीकार कर सकते, वे बदल नहीं सकते अपने को, कई बातें ऐसी टूटी पड़ी है, कारण क्या है, क्या क्या कारण क्या है, खराब समझे, खराब से नहीं देते तो मैत्र के क्यों नहीं देते, इस वजह प्रचार करे कि पैदल पाओ, कारण मैत्र मन करे तो भी पानी पाओ, दो मेरे घर जी माओ, बस मैं जी मैत्र मेरे सर में हुई। अच्छा बोले मैत्र बोलिया मैं जी मा साथ है, समी बार सत्संग में भोजन में समस्या भीनेसर की हुई बात मेरे को याद नहीं है, तो वे बोलिया वे कहते हैं मैं तो कहते मेरे पास हर पंक्ति में बैठा होगा, सब बैठे थे मेरे दिन बैठा जगह बैठो, अब धोबी को बुलाओ, वो पुरुष थे जी वो जी मैं पुरुष ये जवाब थे दे दी बोले सब सब जवाब दो, तो मैं तो खाओ, तो मैं तो पहले धोबी को घर खाओ तो भी पानी पाओ, ये सोचते नहीं, सोचते नहीं, विचार करते नहीं, अंधा हो चला गए, अंधे को अंधा तो बहुत देरी हो गई है, लड़की है जो विधवा हो गई, हाँ उसके दोनों तरफ जो माँ बाप की तो सामर्थ्य नहीं, और वो ससुराल वाले रखते नहीं, विधवा हो गई तो अब वो बेचारी क्या करे, उसको अब दूसरा घर सहारा मिले, मैं बात तो सब बता दूंगा, आप कृपा करो मैं आपको बताऊं बहुत बढ़िया बात, आप जितने सज्जनों इकट्ठे होकर के और एक ऐसा स्थान बनाओ और उसमें सीने की मशीन है, कूथने की डोरी है, ये सिखाओ लड़कियों को, सिखाओ और विधवाओं को सिखाओ, और घर में बैठी सीना कातरा गूंथना ये सीखती हुई महाराज दो तीन चार आदमियों का पेट भरे इतनी बैठी बैठी कर लेगी, तो शास्त्र की गर्ज है, जीवनी गर्ज है, सच्ची है झूठी आप बनो, ऐसी संस्था बढ़ानी चाहिए, लाडनू जोधपुर में लाडनू में ऐसी संस्था बड़ी है, आप बनाओ ऐसा दीवा हुआ बैठी अपने सीने केवल सीने की मशीन से अपना काम चलाती सभी घर में बैठी इज्जत सहित प्रतिष्ठा सहित, गूंथने की दे दो, गूंथना सिखाए दो, सूट दे दो, सूट बेचो आप। ऐसा करो आप लोग सब समझी करके ऐसा काम करो जो ऐसी हो जिसमें आप तो बताई अवस्था ना तो पीला रख सकते रख सकते, जरूरत क्या है अपनी ले लो, पहली दे दो मशीन मेरी किश्ती बांध दो, वो धीरे धीरे दे देगी आपकी मस्ती, वो मशीन भी वो घर की हो जाएगी और कमाएगी खाएगी, किसी की प्रतंत्र जरूरत नहीं है। बोलो ये हो सकता है नहीं हो तो बोलो, मैं कहते कोई नहीं हो सकता, बोलो नहीं हो सकता बोलने वाले बोलो। बोले विधवा है, वैधव्य में कोई बिना लांछित करे तो भी जीवन अपनो कैसे बितावे? लांछित करे जगह पाप है, वह लांछित नहीं होनी चाहिए, वह नहीं होनी चाहिए। हाँ लांछित, लांछित मेरे को कई कर सकते हैं, किया भी है मेरे को।